Ağlatmayın yarimi, gözünün yaşı benem. Ağlatmayın yarimi, gözünün yaşı benem. Mardin'e, le Mardin'e düştüm senin derdine. O canım kurban olsun senin gibi geline. Mardin'e, le Mardin'e düştüm senin derdine. O canım kurban olsun senin gibi geline. Diyar, Mardin'i yıkam gidem yarım sen.